نعني سلاحي، نعني سلاحي. العلامة ابن منظور رحمه الله تعالى تتوشاك لسان العرب جلد 29 فراسة 159 أنا سمع والسلف سلفي من تقدمك نوالي وليكتب اليويلي من آبائك كتك وززواك وذوي قرابتك نوالي أنباو ونوكرب نوالي وكنا سابا الذين هم فوقك في السن والفضل ambao wako juu yako kiumri na kiubora. Na kwa mantiki hii sumia sadru alawwal min at-tabi'in as-salaf as-salih, wameitwa wale wa mwanzo katika matabi'in wema waliotangulia. Huyo mtu msalaf kwa waliokuja chini yao wameitwa wale waliotangulia wao ambao kwa ilmu na kwa ubora na kwa umri kwamba wale walikuwa ni masalafu kwetu. Na neno hili alilitamka pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia binti yake Fatima wale alipokuwa akimpasha habari juu ya kwamba atachukuliwa roho yake, lakini mwisho akamwambia fa innahu ni'ma salafu ana laki, mimi ni salafi wako bora ewe Fatima. Kwa maana ile ile ambayo iko juu yako kiumri na fadhila, mimi ni mbora wa salafi wako ewe Fatima. Na hadithi ameitaja Imam Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa hiyo hii ni kilugha, kiistilah, kisharia, salafi ni wasifu, wasfu, wasifu ambao upo hauko peke, na ukitajwa kwa ujumla salafi, basi akili iruke kwa masahaba kwanza, wale ndio masalafi. Kisha wale ambao watashirikiana nao katika wafuasi na kuja kwa baada yao, kutosema matabiina ni masalafi, atba'u tabiina ni masalafi. Lakini kwanza kabisa inda al-itlaq, tukitaja neno salaf, masalaf haswa kwanza ni masahaba, sababu juu yao hakuna tena watu wengine radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Mwanazuoni Abu al-Abbas Ahmad al-Qalshani, al-Qalshani rahimahullah, katika kitabu Tahriru al-Maqala ukurasa 36 anasema as-salafu as-salih, wema waliotangulia, wa huwa as-sadru al-awwal, ni wale watu wa mwanzo, ar-rasikhuna fil-ilmi, waliobobea katika ilmu, almuhtaduna bihaji nabi sallallahu alaihi wasallam, walioongoka kupitia mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo mwanazuoni wa karne ya tisa, nasema maneno yake hapa, mwanazuoni wa karne ya tisa. Si tunaelewana vizuri? Ni mtu sijakatokea, ni neno jipya ipya tu limevumbuliwa juzi hapa. Alhafidhuna lisunnatihi, wale waliongoka kwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliohifadhi sunna zake. Nani kahifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba wamehifadhi, wako waliohifadhi kwenye maandishi, wako waliohifadhi vichwani, wamehifadhi, wako hifadhi. Hao ndio wanaokusudia. Abdullah bin Amr alikuwa anaandika kila neno analolisema Mtume. Tuna kisema kitu anaandika, kisema anaandika. Hirs zama hizo, zama hizo, sio zama hizi zote tuna makalamu za kila aina, makaratasi ya kila aina, wanaandika kwenye ngozi, maganda ya miti. Lakini walikuwa na hirsi ya kuhifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Makuraishi siku moja wakamkataza kwamba wewe bwana, wewe umekithirisha kuandika andika tu. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam ni mtu, ni mwanadamu, siku nyingine anaghadhibika, siku nyingine kadha. Akawa amestop, lakini akamfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtakia, wamenikataza mimi Makuraishi. Akamwambia andika, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hakuna kinachotoka kwenye mdomo wangu huu isipokuwa haki. Hawa ndio waliohifadhi sunna, kina Abu Huraira kahifadhi sunna, naye ndiye hafidhu sahaba radhiallahu anhu, ndiye hafidhu masahaba wote. Hakuna anayemtia mkono Abu Huraira kwa wingi wa riwaya na hadithi alizozipokea kutoka kwa Rasul, hakuna, hata kama kaslimu mwaka wa saba. Na hiyo ni fadhila ya Allah mpa mtakaye, na aliombewa dua la bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Hawa ndio masalaf ambao Allah tabaraka wa taala amewateua na kuwachagua washuhudiane na nabii wake. Watu bora, watu wameteuliwa, Allah kawaona, kama alivyosema Ibn Mas'ud kwamba Allah tabarak wa taala alitazama mioyo ya waja wote. Roho zetu ziliumbwa kabla yetu, kwa Allah akatazama mioyo ya waja wake, akauona moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahu, akauhitari na kuchagua. Fata'athahu birisalati, akaupa risala yake. Moyo wangu ulikuwepo, lakini haukufaa kuwa kubeba risala. Na moyo wako pia ulikuwepo, haukuwa na vigezo vya kubeba risala. Sio wewe tu umetoka kudhulumu, mpaka baba yako. Kisha Allah tabarak wa taala akatazama tena nyoyo za waja baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaziona nyoyo za masahaba wake. Sisi pia tulikuwepo, lakini sisi lau tungeteuliwa kuwa masahaba, huona tungemwangusha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huona tungemwangusha. Wewe angalia yule sahaba Mus'ab, Mus'ab bin Umair radhiallahu anhu, vita vya Uhud, kafiri anamtafuta Mtume. Sio kuna mtu ametreniwa maalumu, amefundishwa huyo kurusha mkuki, lengo kuu amkite mkuki Muhammad, afe jambo lishe, fitna yake ishi. Kwa kwenye mapambano yeye akawa anamtafuta Muhammad, kwa Muhammad yule pale, Muhammad karusha mkuki, anaona ile hali Mus'ab, mkuki ule unarushwa kwa Muhammad sallam, anajiweka yeye pale Mus'ab, mkuki unamwingia kwenye maungo yake, unamtoka nyuma ya mgongo wake. Nani anaweza? Si wewe ungekimbia, ungemwangusha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa moyo wako haukuwa na vigezo vya moyo wa Mus'ab. Kwa Allah tabaraka taala akatazama tena nyoyo baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaona mioyo ya kina Mus'ab, akaona mioyo ya kina Abubakar Siddiq, ambaye siku anakuja kwa Rasul kutoa mali yake, mali chungu mzima amekuja nayo. Umewaachia nini nyumbani kwako Abubakar? Taraktu lahum Allah wa rasula, nimewaachia Allah na mtume wake ya Rasulullah. Akuacha kitu. Wewe una moyo huo? Wewe ungemfelisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe ungesema kila mtu nangamaye. Kadhalika Umar, umekuja na nini? Umeacha nini? Umeacha nusu ya mali. Moyo kila Muhammad ibn Maslama, Muhammad ibn Maslama radhiallahu anhu, ambaye Muhammad ibn Maslama anamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akihuzunika juu ya bwana mmoja anaitwa Ka'ab ibn al-Ashraf, amemuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka siku hiyo akasimama Rasul alaihi salatu wassalam akasema, nani ataniulia Ka'ab ibn al-Ashraf? Fa innahu adha Allah wa rasulahu, amemuudhi Allah na mtume wake, ana amka Muhammad bin Maslama, ana lahu, mimi kwa ajili yake. Muhammad bin Maslama na huyo aliambiwa kamuue ni mtoto wa dada yake, yani huyo atakayeuawa huyo Muhammad bin Maslama mtoto wa dada yake, kwa Muhammad bin Maslama ni mjomba wake Kaaba. Lakini mimi hapa ya Rasulullah, wewe ungekuwepo ungesemaje? Ya Rasulullah, jambo la kuangalia hiyo, sababu kuna karaba, kuna kuangalia karaba wa atid alqurba. Ya Rasulullah, damu nzito bwana kuliko maji. Lakini kamuua Muhammad bin Maslama, kamuua Ka'ab ibn Ashraf. Hawa ndio ambao Allah aliwatazama baada ya kutazama moyo wa Muhammad bin. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala, hawa tunaoita masalaf, hawa wabora, wenye ubora wa akili zao, ubora wa ibada zao, ubora wa itikadi zao, ubora wa kila kitu chao, anasema Al-Qalshani, ikhtarahum Allah, Allah hawa ndio aliowateua, lisuhbati nabiihi, ili wasuhubiane na nabii wake, wantakhabahum liiqamati dini, na akawachuja. Intikhab tunaita intikhabati, chaguzi, kwamba tumewachuja watu tukamchagua huyu kwa dari zetu. Wantakhabahum liiqamati dini, akawachuja, akawasafisha hawa aliowatoa ili waje waislamishe dini yake. Waradhiyahum a'immat al-umma, bali maneno mazuri haya, ama akawaridhia wao kwamba hawa ndiyo maimamu, viongozi wa umma huu, ndio watakaofuatwa hawa katika umma huu. Maneno haya nani? Kalshani, Abu al-Abbas Ahmad rahmatullahi taala alayhi. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadi, wakapigana kuitetea dini ya Allah, haki ya kupigana kwake. Wengine walioa hawakukaa vizuri na wake zao, wakatoka kwenda kwenye jihadi. Maana tunasema mfano kwa huku kwetu, hajamaliza bado ile shaharul asali, hanimuni haijakwisha, fungate hazijakwisha, katoka kwenda jihadi fi sabilillah. Wako ambao wame faminuhum man qada nahba wa minhum man yantadhiru ma badalu tabdila, wako ambao wametoka na mali zao hawakurudi chochote, hawakurudi wao wala asikurudi mali. Wa afrahu fi nusuhi al-umma wa naf'iha, na wakatoa juhudi na muda katika kunasihi umma. Hawa ni viongozi masahaba, si wote waliokufa kwao walipozaliwa, si wote, wengi walikufa sehemu za mbali. Wako waliotoka na waume zao na wake zao wakaelekea Iraqi kwenda kusomesha watu dini. Huyu kaenda Sham, huyu ameenda kadha, huyu ameenda Yaman, yule ameenda wapi kusomesha watu dini. Kwa hiyo wanatoa muda wao katika kuwanasihi umma na kuunufaisha umma. Na wallahi alazim, mara nyingi hutoa mfano ukitoka kuona jitihada za masahaba katika hili juu ya kutoa nasaha na kutoa manfaa kwa umma, jitihada zao. Soma kitabu Sifatu Salati Nabi, Sifatu Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Angalia masahaba walivyofanya jitihada ya kutunukulia kila kitu katika sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuacha, hawakuacha mpaka jambo pale kwamba wewe leo hii lau ungelikuwepo huenda ukaonelea kwamba ila halina umuhimu, liache. Hawakuliacha. Vipi vidole vya miguu vinakuwa anaposujudu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawakuacha. Vipi vidole vya mikono vinakuwa anaporukuu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawakuacha. Vipi mgongo wake huwa anaporukuu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawakuacha. Wapi kichwa chake kinaelekea anapokuwa kwenye rukuu? Hawakuacha. Hawakuacha. Wakatuletea ile picha ya sala ya Mtume kama vile kamera yenye kurekodi, radiyallahu anhum ajma'in. Hawa ndio bora ya watu, hawa ndio maimamu, hawa ndio viongozi aliyowakhitari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadalu fi mardati llahi anfusihim, na wakazitoa nafsi zao wakamuuzia Allah tabaraka wa ta'ala, na Allah akazinunua nafsi zao kwa ajili ya kutaka radhi zake. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Surah At-Tawbah. Allah ananunua kutoka kwa Waislamu nafsi zao na mali zao, hata walipa pepo wanapigana kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, wanaua na wao wanauawa. Wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardhu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allah sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minin. Wanaua na wao wanauawa. Awalamma asabatkum musiba qad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Wamepigana wakahatarisha nafsi zao na mali zao, wamemuuzia Allah nafsi na mali. Amesilimu Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, anakwenda Madina kwa kificho, wasijue watu wa Makka. Watu wa Makka wakajua kwamba Suhaibu ametoroka katika mji wa Makka, amekwenda Madina kuungana na Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wakamtumia jeshi, mleteni hapa Suhaibu. Mbali huko wakampata Suhaibu anakwenda Madina. Ila aina anta dhahib, waelekea wapi wewe? Anawaambia dhahibun ila almadina, mimi naelekea Madina. Wakamwambia jiitana su'lukan la mala lak thumma turidu an takhruja bihadha almal, wewe umekuja Makka su'luk, fakiri wa kutupa, huna mali. Umepata mali katika mji wa Makka, leo hii wataka ukimbie na mali zetu? Na mali ni jasho lake Suhaibu, mali ni nguvu zake Suhaibu, zake za halali. Je, nikikuachieni hizi mali mtaniachia njia? Ndio, mali hizi hapa. Wakapewa mali wakarudi zao. Suhaibu akaondoka zake, hana chochote, aelekea Madina. Rasuli alayhi salatu wassalam anamuona kwa mbali, anakuja Suhaibu ar-Rumi radhiallahu anhu, anamwambia rabiha albay'u ya aba Yahya, ewe babake Yahya, biashara uliyoifanya imeleta faida, umemuuzia Allah mali. Kwa hiyo wametoa mali zao, wakatoa nafsi zao, wakainunua pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala hawama salaf wa sahaba akawasifu aya nyingi ndani ya Qur'an. Kwa imani hizi walizokuwa nazo, moyo huu waliokuwa nao, walistahiki thana kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akasema katika suratul Fath aya 29, Muhammadun rasulullah, aya ni za hii, Muhammad ni mtume wa Allah. Hii ni mubtada na khabar, Muhammad ni rasulu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Walladhina ma'ahu, na wale walionaye Muhammad, wale waliokuwa pamoja naye, ashidda'u ala al-kuffar, ni wagumu, wakali kwa makafiri, wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao, wao kwa wao ni wapole, wanahurumiana, wanajaliana, pasi na kuangalia wapi huyu wa wapi huyu. Kulikuwa na Weusi katika safu zao kina Bilal bin Rabah, kulikuwa na Wapeshia kina Salman al-Farisi radhiallahu ta'ala anhu ajma'in. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wao kwa wao, pasina kuangalia unsuria ya huyu, unsuria ya huyu, huyu muwapi, hawakutazama hilo. Walihurumiana, uhamau baina, Taka kuangalia huruma waliokuwa nayo, angalia ile siku walipotoka muhajirina kutoka kwa Makka, wakiwa wameacha mali, nyumba, wake, watoto, wengine waliacha waume, wakaingia katika mji wa Madina, si kwao Madina, kwa maana wameingia hawana ardhi Madina, kwa pale ardhi ya babangu, ile pale ardhi ya babu yangu, shamba la mare mbili pale pana mizabibu yetu, wameingia kwa watu. Sasa hawa watu waliwakuta, angalia huruma zao, Allah anavyozungumza, walivyowapokea wenzi wao. والذين تبوأوا الدار الله رسيما والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Na wale walioandaa mji, wale waliowatangulia wenzi wao kabla yao kiimani, ni mnafahamu kwamba mpaka Rasuli anakwenda Madina alayhi salatu wasalam, ni vikao vilikuwa vikikaliwa kule Makka kwenye msimu wa Hija. Hawa maanswari tayari walishamkubali Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya wengi katika muhajirini, kama sio wote. Wakampa ahadi, basi uje. Na kabla hapo walipokuwa Madina, wakawa wanaambizana, ila mata natruku rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fi jibali makkata yutradu wa yukhaf. Mbele maneno mazuri ya maansar, mpaka lini jamani? Sisi twakaa hapa Madina, twamwacha mtume wa Allah kwenye milima ya Makka anapokuzwa, anapokofishwa, mpaka lini maisha haya? Yamesemwa haya kabla Rasul hajahamia Madina. Kwa hawa ambao wameandaa mji wao, waliokuwa na imani kabla ya wenzi wao, yuhibbuna man hajara ilayhi, wanawapenda waliohamia kwao. Mara nyingi wenye miji huwa na uchu na miji yao na choyo na miji yao, hasa atakapokuja ambaye kwamba atatononeka na wale wako pale pale. Huyu nyamusi amekuja juzi hapa, huyu si kadha wa kila watu na makala na majira yao kuwapa watu wakuja. Huyu mtwana, huyu bwasha bwasha, ili imekuja juzi hapa, leo hili na kadha wakadha wakadha wakadha, una uchu na mji wao. Lakini Allah anasema juu ya maansar, wanawapenda waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, na katika vile wanavyopewa hawa muhajirina katika mali zinazopatikana za jihad, ngawira, maansari hawapati na husda. La yajiduna fi sudurihim haja ay hasada, hawapati na husuda juu ya vile walivyopewa wenzi wao, wao hawakupewa, sababu kuna hikma. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanazifanyia ithari nafsi zao, wanazikandamiza nafsi zao wapate wenzi wao. Walau kana bihim khasasa, hata kama itatokea na wao pia wanahitajia, lakini apewe fulani, wapewe kina fulani, apewe huyu. Waman yuqa shuha nafsihi, na yeyote atakayekingwa kutokamana na ubakhili na uchu wa kupenda mali katika nafsi yake, kama hawa al-ansar, faulaika humu lmuflihun, hawa ndio waliofaulu. Huruma walizokuwa nazo, bali ilifikia kuwahurumia wenzi wao wa Makka almuhajirin. Mmoja katika maansari anamwambia ndugu yake wa Makka, ya akhi taal ushatiruka nisfa mali, njoo tugawane nusu ya mali yangu. Wewe unatoka kwenu huna mali, njoo tugawane nusu ya mali. Kwamba nusu ya mali asiye kuhusu, humjui, huna nasaba naye, huna alaka naye, lakini alislam bado wengine wakavuka zaidi ya hapo. Mtu mwenye wake watatu, mwenye wake wanne, anamwambia ndugu yangu Muhajiri, njoo angalie wake zangu, hawa ni wake zangu hawa, angalia katika hawa nani utampenda, alafu utaniambia umempenda yupi. Mtampa talaka, atakaa eda, akimaliza eda umuoe. Nani anaweza haya? Ruhamau baina, walikuwa wakihurumiana baina yao. Na ndiyo maana Allah akawapa izza, Allah akawapa izza, akawapa dola, akawapa ushindi, wakashinda katika ardhi hii. Mwisho katika maelezo yake, baada ya aya nyingi kuziacha, anasema huyu Sheikh Al-Shani, fayajibu ittiba'uhum fima naqaluhu. Kwa haya yote haya, fahamu kwamba ni wajibu kuwafuata wao, wajibu, fima naqaluhu, katika yale walioyapokea, waktifau atharihim fima amiluhu, na kutosheka kupita katika nyenendo zao katika yale walioyafanya wao, wal istighfaru lahum, na kuwaombea msamaha kwa Allah juu ya makosa yao ya kibinadamu yaliyowapitikia. Allah anasema kwenye Qur'an, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Na wale watakaokuja baada yao wanasema, ewe Allah tusamehe sisi, wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Nani hawa? Masahaba, hawa ndio waliotutangulia sisi. Wala usijalie katika mioyo yetu chuki, bughdha, hasadi kwa wale walioamini. Kwa hiyo yote ambayo kwamba wanasema ulama haingii kwenye haya maneno, basi yeye yuko kwenye fungu gani? Ajitafute. Kama huombei masahaba msamaha, wala hujamuomba Mola wako akuondoshe chuki kuwachukia, jiangalie wewe uko kwenye fungu gani. Wakaitumia hii aya juu ya kuthibitisha kwamba si Waislamu, Mashia. Mashia hawaombei masahaba msamaha, Mashia hawawapendi masahaba katika mioyo yao. Lakini ala shahid, aya hii inatutaka tuwafuate wao katika yale waliotunukulia, na tupite katika nyenendo zao. Hivyo kuwafuata masahaba katika yale waliokuja nayo katika dini hii, ndiyo manhaju salaf, ambayo itaondoa mizozo, itaondoa ikhtilaf, itakayowarejesha watu kwa Allah tabaraka wa taala kwa mioyo iliyosalimika, iliyokuwa salama. Anataka salama nafsi yake, hakuna njia nyingine zaidi ya kurudi kupita katika njia hii waliotuachia hawa wema waliotangulia, masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na wala mtu hana khiari katika kuwafuata hawa wema waliotangulia, kama tulivyoona aya za Allah tabaraka wa taala, isipokuwa mtu ana khiari kujiita salafi, ana khiari, lakini kufuata mwenendo wao, yani kufuata ile njia ya kisalaf, mtu hana khiari. Khiari utakuwa nayo kujiita mimi ni salafi, hiyo ni khiari. Sababu pia kujiita, wanasema baadhi ya ilmi, kama wajiita la sivyo ulivyo, basi ni madai tu, yanabaki kuwa ni madai. Kama mtu anadai kwamba yule ndege ambaye kwamba iko juu pale amepita ndege wangu, thibitisha madai hayo, huna uwezo huo. Uko kwenye bahari, uko kwenye feri, kwenye panton, unajipapa linapita pale chini, unaona lile papa, lile papa langu lile, na yule pale unaona yule, yule kimua, yule na yule na yule, wale wote wangu wale. Ndio huyo anajiita salafi, alafu hana anachokithibitisha katika kufuata manhaju salafi. Si lazima kujiita, lakini lazima kufuata mwenendo wa hawa waliotutangulia katika kufahamu dini, itikadi zetu, ibada zetu, miamala yetu, da'wa zetu. Lazima tupite katika njia ya hawa ili tupate salama kwa Allah tabarak wa taala katika kipindi hiki ambacho kimejaa alfitan. Kama tulivyotangulia kusema, hakuna atakayepingwa kwamba sisi tupo kwenye zama ambazo zimekithiri ndani yake fitan, na Waislamu wengi wakabaki katika njia panda, hawajui watu waende. Kwa nini? kwa sababu hawakuwekwa katika kufahamu misingi ya dini kupitia ufahamu wa wema waliotangulia as-sahaba wa tabi'un radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Haya ni baadhi katika mengi ambayo nilipenda nihudhurishe mbele yenu, nasaha kwangu kwanza kisha nasaha kwenu. Amba Allah tabaraka wa ta'ala ayathibitisha haya katika mioyo yetu ili haki, na atuthibitisha sisi katika kuifahamu na kuifuata manhaju salaf wema waliotangulia, kwani yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye walii wa hilo na ndiye muweza wa kuyaweza hayo. Walhamdulillahi rabbil alamin, wajazakumullahu khaira.